Kiroletik. Antxeta irratian. Paola Oskoz eta Jean-Pierre Garokarene kazetariek. Arratsaldeon Antxeta irratiko entzuleok, ni Paola Oskoz naiz eta nire ondoan Jean-Pierre Garokarene dut. Arratsaldeon Jean-Pierre. Arratsaldeon, kaixo. Ba, gaurko saioan astelenero bezala asteburuan emandako emaitzak errepasatuko ditugu. Lehenik, ba, eskubaloiko errege koparen inguruan ariko gara. Hain zuzen ere, ba, Bidasoa bertan izan delako demoraldiko azken itzordua zuen hori eta arrakastaz bukatu du. Final laurdenetan pasaden ortziralean Kaserio Ciudad Real gainditu zuen 43-28ko emaitzarekin eta ba finalerdietara pasatu zen. Finalerdietan Barça izan zuen aurkari eta Barçaren kontra ba 28-32 galdu zuen, naiz eta ba hori da itxura ona emanez jokatu zuen azken partidu hori eta pozik gelditu zen taldea egindako lanarekin. Orain bai, ba merezitako atsedenaldia izanen dute eta abuztuaren hasieran hasiko dira berriz ere lanean. Bertzalde atzo Done Pedro sari nagusia ospatu zen Irunen eta Laboral Kutxa taldeko Ander Gantzabal izan zen irabazlea. Berarekin egoteko aukera izan genuen, beraz adituko dugu berak egindako balorazioa. Atzo ere Irunen, ba, bortz kilometroko lasterketa ospatu zen, Bidaso Atletiko taldea kantolatua, eta bertan Elena Loio eta Unai Arroyo nagusitu ziren. Arraunean, Hondarribia 6. izan zen, Gipuzkoako txapelketan, Hondarribian ospatu zen txapelketan, Donostia Arraun lagunak izan zen irabazle, eta gizonetan berrez, ba, etxeko taldeak irabazi zuen, Hondarribia izan zen garailea Getaria eta Donostiarraren aintzinetik. Eta emakume pala txapelketaren finala ere, ospatu zen pasadeen larun batean Jostaldin, eta bertan Agurtzane, Berastegia, Izpurua eta Loiola Zuazu Inarra izan ziren garaileak hain zuzen ere. Ba, 9. aldiz ospatu zen emakume pala txapelketan. Eta bukatzeko futbol talde nagusien berri ere emanen dugu, eta horrere ba, zenbait emaitza eta zenbait azken orduko berri izanen ditugu. Beraz, ba, denbora gehiago galdua be, az dezagun gaurko saioa. Ba, erran bezala eskubaloiaren inguruan arituko gara lehenbizi, izan ere, ba, pasaden asteburu hontan, ba, Bidasoa bertan izan delako errege kopa jokatu duelako Jaengo Olibo Arena estadioan, eta hain zuzen ere, ba, azken fasea jokatu dute, errege koparen azken fasea asteburu honetan. Pasaden ortziralean hasi zen, final laurdenak jokatu zituzten orduan, eta Bidasoak 43-28 gainditu zuen Kaserio Ciudad Real taldea. Honekin, final erdietan egoteko aukera irabazi zuen talde horiak, eta bertan pa larun batean bertan jokatu zen bigarren fase hori, bueno, final erdiak hain zuzen ere, eta Barçaren kontra jokatzea egokitu zitzaion Bidasoari, eta hor ba 28-32 emaitzarekin galdu zuen. Hala ere, barran bezala pozik gelditu ziren egindako lanarekin, itxura ona emantzutelako Kataluniarren kontra, eta bueno, badagoneko bazekiten segurazki horiek izanen zirela aurkari final erdietan eta zaila izanen zela final hortara ailegatzea, baino bueno, albezain ongi aritu ziren, alde horretatik ba pozik gelditu ziren, eta orain bai merezitako atxena hartuko dute. Gainera, ba erran bezala, dagoeneko errege kopa jokatzera helburu guztiak lortuta joan ziren, demoraldiko helburu guztiak lortuta, Europako txapelketa hortan parte hartzeko ba txartela irabazita, eta Sobaligako bigarren sailkatua izan da. Beraz, helburu guztiak lortuta, ba, lasaitasunez jokatu zuten errege kopa, eta horrela, ba, albezain mailarik onena eman zuten, eta ramezala, ba, orain bai, demoraldia bukatu dute, eta atxeden aldera joanen dira, ez da, Jean-Pierre? Bai, atxeden aldia estuagoa, bueno, atxeden aldia eta oporrak merezitakoak, bai, luzera, orria. Luzera egiten dio, eskubaloia luzera egiten dio, ustailan hasi ziren, eta, bueno, txapelketa jokatu ondoren, erregularra, eta sun hori mantendu behar da, baina luzera, luzera egiten du, koparekin, mm-hmm. eta gero beste, bezke txapelketa batzuk ere. Bueno, ekaseriren aurka gertatu zen, logika bete egin zen, berroita irutago eta zortzi, bere ala sendotu egin zuten horre jauka, defentsa lanetan indarrarekin, mediar bauik bere maila erakutsi egin zuen, eta bueno, garaipena eskuratu egin zuen. Ta gero final erdian, bi zati ezberdin, 20 gol hartu zituen lehen zatian, eta hor izan zen koska, hor partzial bat, iru talau bosgarren minutuan irabazten zuen bidazoa, baina hor, aipatu behar da, Barsak bere lekua, bere abiadura hartu egin zuela, eta hor sartu zirela Barsaren jokoan, joan eta torri bat, eta joan eta torri horretan, ba, Barsa abantaila galanta du, eta hor, partzial bat, amarra eta batekoa edo izan zen, eta hor, aldea hartu egin zuten, eta amairu eta ogoi, joan ziren jokalariek aldageletara, eta gero, bigarren zatian, beste afera bat izan zen, estutu egin zuen, defentsa, Bidasoak, lan horietan lasaitasun aritu zen, erasoan ere bai, lasaitasunean, eta bere leku hartu egin zuen, eta hor, ba, apurka, ba, hogeita iru, hor, bi minutuko kaparkatea izan zen Jakob hori, zalantza askorekin, beti, hori beti gertatzen, eta kontutan hartu behar da Barsarekin gertatzen aldela, Eta ez, Bidasoak bere leku hartu egin zuen, zer gertatu zen. Gertatu zen, askotan aipatzen duguna, hain beste kalitate duten, dikamen lau gola jarraian, lau jartuketa eta lau gola jarraian. Eta gero bestalde batetik, Pere de Vargasek, hiru geldikita erikin, eta erabaki zuten norgeiagoka. Hogeita mabita, hogeita sortzi, Bidasoa oso gertu egon da urten berdindu egin zuen hartalekun, oso lehiako errazaldu zen Palaon, eta joan den larun batean ere oso lehiakor Oliboarena jaenen. Eta, bueno, esparru hori estutzen ari da, gutxienez Jakoborekin estutu eginda, eta jokalari gazteekin ere bai. Orain kontua da, nola jokalari horiek bere maila oberen arakutxekuten, nola garatu beharkuten, ze proiektua finkatu beharten, ze papera jokatu beharten, hori ja beste kontua da. Bidasoak, azkenean ez irudia, baizik eta bere lana ondo markatu zuen Jaenen, eta alde horretatik, ba, gazi poza esango nuke, ba, hendik jokalaria pentsatzen zuen, lehen zatian lehiakortasun hori garatu bagenu, bai, bueno, hori beti aipatzen da, baina egia esan, ba, bere leku hartu egin zuela bigarren zatian Bidasoak, Barsa txapeldun izan da, gaintu egin zuen Torrelavega 36 eta 23, telebistatik ez zuten eskaini azkenean norgehiagoka hori, bai interneten bidez, baina hori gertatu zezaion 1983an Bidasoa, Malagan lehen finala, kopako lehen finali jokatu egin zuen Bartxaren aurka, eta telebistako gaintariek esan zuten, Bidasoa, nungoa diara, eta ez zuten eskaini. Bueno, Torrelavegari gauza bera gertatu zezaion, ez ba, Torrelavega Europan sartuko da. Eta nola den gauza? Alex Mozas Irunera dator, eta Europan jokatuko du. Baina Alex Mozasek bere taldea Torrelavega Europan sartu egin du. Eta Jakobok Europara doa. Nola den, kirol kontuak nola diren. Eta horrela dio. Eta azkenean Torrelavega eta Alex Mozasen kontua izan zen, Errua, beharena. Aldaketa bat egin zuen, defensa lanetan, ez bosta eta batekoa, baizik eta iru bi bat, garai batean Jugoslaviak erabiltzen zuen defensa lanetan, eta Logroño bertan behera egin zuen. Ospatzen ari ziren Europara joan behar zirela eta bar, zeba, eragina izaten du bere aurrekontuan, eta azkenean, ba, Alex Mozasek ipinitako defensa berri hori, ba, eraman zuen bere taldea garaipena eskuratzea. Eta horrela dio, Barsa txapelduna, eta gero Torrelavega Europara, Bidasoa Europara ere, eta Alex Mozas, eta Jakobokoetara, Europan, aurrez aurre, ikusiko ditugu berrezen. Hori da, egia. Beste gauza bat, Alex Mozas, uste dut datorren astean aurkeztuko dutela Irunen. Uste dut horrela izango dela, eta bere taldekideak ere bai. Eta gero beste alde batetik, kadeteen lana, nahi nuke, azpimarratu. Hirugarren azkenean amaitu dute, eta nik uste dut, baliagarria dela, ba, Barça, Granollers, talde indartxu batzuek, Arrobia oso lantzen dutena, eta Bidasoak bere lekua, Zaiza Bidasoa bere lekua hartu egin du, eta hor, ba, hirugarren postu hori eskuratu egin du, eta nik uste dut, asteburu alderrotatik borobila izan dela, eta Bidasoaren zat, zapurek azipoza pixkat, baina ulertu behar da, nor zegoen aurrean, eta hor, Barça zegoen aurrean, eta bere maila erakutsi egin zuen. Alde horretatik hori goraipatzekoa da, eta nik uste dut, ba, azkenean irudia zorgarria eman zuela Bidasoak Oliboarenan larun batean. Hori da, ba, noski baietz, eta, bueno, ba, iritzi bera dueren, Borja Burgete bigarren entrenatzaileak, berarekin egon ginen, behin partidua bukatuta noski, baita Eneko Furundarena jokalariarekin ere, eta beraiek egin ziguten, ba, azken partidu horren, Barsaren kontrako partidu horren aurre ikus, barkatu, balorazioa, baita, bueno, ba, errege kopan emandako itxuraren, bueno, balorazioa ere, beraz, adituko ditugu. Ia, ze pena lehenengo zatian, azken finean, ligako beste partidotan berdintasun handiarekin jolastugu eta presio hori sumatugu. Taldea presiatzekan, partidua berdintasunarekin jolastu behar genuen, eta hasieran ikaragarria izan da, beraien maila, Final Four-eko maila. Baina, bueno, gero deskriontzuan eitzegin, presioa kendu, eta ja, lehenengo zatiko bigarren amamos minututan, talde asko sobeto, lasaiago. Baina, bueno, esan duan bezala, bigarren zatian oso konten, ikaragarri handakoa, bitara gelditu gara, ze pena, oso arro egindako denboraldiarekin, egindako kopakin, denakin, talde hau merezi du partidu hau, eta oso konten. Bueno, ba, esan bezala ez da. Hasiera gogorra izan da, behaiek intentsia handiak izartu dira, gupizka datzian gehiatu gara, eta bueno, azkenean ba, behaiek sekulako partioa zer egin dute, eta gu ez edela oso ondo sartu, ba, diferentzia handia bat egin dute. Baina, bueno, gero erreakzioan ikustu oso handia izan dela, azkenean iru goleta edo bi goleta urbitzea lortu dugu, eta bueno, partioak oso itxura txar hartu, eta bueno, hori buelta emateko, ba, bueno, erreakzioa eukitzeko almen aukio, eta bueno, taldeak inoso garro, indeun demoraldiak inebai oso guztora, eta bueno, guain oporreak deskonektatu eta indartzu bueltatzen. Ez da antxetaren soinua, jaenetik bidalitako soinua da, bai. Baina ez Bidasoako aintari soinu bat. Bai. Eta kitxo, orduan barkamenak entzule bai. Guztieri, baina askotan horrela ertatzen bai. Da. Hemen ere askotan aizearekin eta beste batzuekin da musika sartzen dela arazoak egoten dira, pentsatzen dut ere, ba, El Oliboarenan ere arazoak izan ziren alde horretatik, Eneko Furundarena zen, orduan barkamena, baina soinua baliagarria uste bai. Dutela. Bai, eta beraiek erran bezala, bueno, ba, arro daude egindako lanarekin, soilik errege kopa honetan, baizik eta demoraldi guztian zehar, ba, izugarrizko demoraldi egin dutelako, helburu guztiak lortu dituztelako aurtengo ikasturtean, eta, bueno, ba, hemen kaintzinera, atxeena hartu, pixka deskansatu, deskonektatu noski, eta segidan, ba, elduden demoraldiari begira jarriko dira, ba, elburu haundiak edo erronka haundiak izanen dituzte, elduden demoraldian aldaketak ere, taldean, eta beraz, bueno, ba, ikusiko dugu erran bezala, ba, elduden astean, segurazki ezagutuko dugu, entrenatzaile berria, Les Mozas Irunen izanen da, eta beraz, ba, horren berri emanen dugu, eta bitartean, ba, bueno, erran bezala, zorionak egindako lan araingatik eta deskantzatzera. Eta Les Mozas, Javier Campo bigarren entrenatzailea, Torreskusa prestatzaile fisikoa eta Jorge Martínez atezain prestatzailea ere bertan egongo direla aipatu behar da. Eta gero maila osatuko dutan. Eta gizte maila izango da. Baskari, erritar Baskari horietako mai bat horietako. Da gurutzagin agalde presidentea egongo da. Gorka Bamba uste dut ere bai, bertan egon behar zuela eta kirol zuzendaria Julen Aginagalde. Bai, ba horixe bera, hori helduen astean izanen da, eta bitartean, ba horixe, izan da asteburuko ba balorazioa. Bertzalde txirrendularitzan, atzo ekainaren bian, Done Pedro Sari Nagusiaren 103. Edizioa ospatu zen Irunen, hain zuzen ere, bueno, ba, eguraldi onarekin eta arrakastaz joan zen lasterketa hau, eta Irungo Elmugan, ba, Laboral Kutxa taldeko Ander Gantzabal nagusitu zen. Erran bezala, ba, orain dela bi urte hirugarren izan zen, pasaden urtean bigarren, eta urten, bai, garaipena eskuratu du Gantzabalek, eta pozik alde hortatik. Eta bai. Mirakulu bat, bai. Iritsi zela. Mirakulu bat bai. Iritsi zela, ze ba, medikuak esan zio, uste dakit bera adierazpena aipatzen du, uste dut, bai, ez aipatzen dela adierazpena hori. Medikuak bai. Esan zio, erori egin zen, bai, basakabiko inguruan, bai. baino kolpea, bai. Bai. Erakutsi... Korputza guztia erakutsi dan, eta, bai. Eta bertan, nun ibilizea mutil, nun ibilizea, orozko errada beha, oso bai. Jatorrada. Baina minduta, zegoen. Noski. Baina kiston kolpe hartu bai. Zon. Bai. Eta, bai, arpegian, eta kolpatua. Eta medikoak esan, menzen, bueno, josten bali madizutemen, bertan behera utzi beharko duzu, bai. Esterketa, irugarren postua, hombre, baki izun hola dien txerrendulari hauek, bai. Eta irugarren postua eskuratu atzuela behin duela biurte, eta bigarren postua, bai. Eta garaipena San Martzial igon, baina. Kalean, Noski, ez samartzea mendatea. Horea. Zer eta duzen hor, Iker Perez itzuliet oso ondo ateratu zen, Agrikola ingurutikan hortik ondo hartu zuen, aurretik zuen, kajarruraleko mutila, eta besoak altxatu egin zidutu. Bai. Besoak altxatu indarri, eta hor sartu zizaioen Andrea Gantzabal. Bai, hor galdu zuen garaipena. Bai. Kajarruraleko txirrendulari guztiak, azerrez, urrengoa. Bai, jeitxe egin ziren, ordani behar perantzara, baina epatu behar da, oso gorra izan zala, oso bai, zaila, bai. Eta oso fite ere joan zirela, eta azkenean, ba, guzti dutor, Andrea Gantzabalek, ofizio gehiago izan zuela. Bai, bai, hori da. Ezagutzen zuen egoera ere, kale hori ezagutzen zuen, eta kajarruraleko txerrendulariak akats bat egin zuen. Hori da, bai, indar pixka galdu zuen besoa altxatzerakoan ez, eta hori aprobetsatu zuten. Zuzendari guztiak zaipatzen dide, ez? Baina ez altxatu hor, hain parekatu balin bada esprina, baina ezke, indar pikin guztiak... Bai, milimetro bat zuri da, eta... Zehaztasun kontu da, eta horre... Aserre ziren, baina... Laboral kutsak ere, ba, garaipen batek eskuratzen, Ander Gantzabal hain zuzen ere, eta, bueno... baina minduta zegoela... Minduta. Berean berarekin egon nien, eta... Meritu gehiago, ez? Minduta, arpegia... Eta ezen arraza izango, meritu handia izan zuen Ander Gantzabalek. Ba horixe, ba berekin egoteko aukera ere izan genuen, behin lasterketa bukatuta helmugan eta zukerran bezala, ba minduta azaldu zen, baina pozik ere, garaipen eskuratuta, orain dela bi urte, ba hirugarren izan zen, pasaden urte amigarren, eta erran bezala, ba urten lehenengo koxkara igotzea lortu du, eta pixkanaka ba, ikusi dugu, aintzinera egin duela, gora egin duela, eta ba garaipena eskuratu zuen atzo Irunen Done Pedro Sari nagusiaren 103. edizioa. Beraz, adituko dugu bai, berak errandakoa. Bueno, emoten hau permiso hau nik begizkota dekotela, azken irurtietan, ba, indala irurte irugarren naben, pasain urtien bigarren, da aurten, ba, bueno, ja, azkenengo maia hortar heldu gara, da, bai, meti ondo esagututen naben, ba, akenekin, ba, oso aurrien sartu bidala, taldeki de kriston lan egin dabe, hor, bigarren sartuztie, kriston velozidadien, da, fugan jundanak, ba, apuru eta biadura gitxia berun dau, konfia binda pentsaten helduko zala, da, danen mondogu, da, bai, garaipena nigatik, nire lagunen gatik, nire jentien gatik, da, ekipoan gatik, ba, oso pozik, lortu tiarren. Ba hori da, noski agitz pozik bukatu zuela eguna, Ander Gantzabalek, bere taldeak ere noski, lortutako garaipen horrengatik, erran bezala, ba, etzelako egun erraxa izan berarentzat bereziki, erorikoa izan zuelako, eta, bueno, ba, ia zalantzan egon zuen ez, bere helmugara ailegatze hori, bai, baina azkenean lortu zuen. Mirakulu bat izan zen, zera, meikoa esan zion, bueno, josten balin badizut orain, ezin duzu jarraitu. Ezin duzu jarraitu. Eta erabaki hori hartu egin zuen, eta garaipena eskuratu egin zuen, eta berarentzat sari oberena, sari handiena, taldearentzat ere bai. Eta kajarruralekoek oso aserre ziren, bai, saria eskuratu zuten talde oberena zirela eta, baino ez, sari hori ez zuten, nahi, beste saria nahi zuten. Noski. Eta ikusten duzunean gainera Inurbil, ez, ba... No, bueno. Nola Inurbil, marra, bueno, hortxe bertan, eta esua galtxatu zuten, gugu bi metrota ginen bertan, eta nola sartu zen Ander Gantzabalze ofizioarekin. Eta kolpe hartu zuen, basakabiko inguruan, eta itzuli batean, aski kaskarra, aski alua, esan zigun, eta ala ere jarretu zuen, gero ospitalea joan behar zuen, bai, josteko, eta horrela, txirrendulariaen bizitza. Bai. Hori txirrendularien bizitza da, eta hende ugari atzu ere, eta saribanak eta urdani benparantzan egin zen, ez... San Juanen parentzan. Eta nik uste dut ja ekaine hasieran finkatu dela San Pedroko froga. Bai. Eta ezinezkoa da. 29an bai ja adiraztu zuten aurkezpenean ere ezinezkoa dela. Trafikoa dela eta eta bai alde batetik, bai beste alde batetik, Nafarroan sartu balio duzu beste kontua da, Gipuzkoan ere bai, ba bueno, erokeri bat izaten da eta azkenean, baino jende ugari eta ba, goi mailako froga izan zen. Eta gero aipatu behar nezun Aimar Etxeberria. Bai. Baitzu selekzioari selekzioaren txekian zegoela. Sukarraken atzo. Bai. Eta ez zuen parte hartu. Horrela pixkari duzen, baina, bueno, nik uste dut beraren zatere, ba, eskarbentu bezala dela, eta kitxo, horrela da goi mailako kontuak horrela xedia, eta kontutan hartu behar da. Bueno, gaur bultatzen da Pragara erturatzu ziren atzo, eta gaur bertan iristen ziren Pragatik Madridera eta Madridetik Euskal Herria beratza. Aimar Etxeberria, garai batian oso famatu zen Karrera de la Paz. Bai. Ekialdeko txirrendulari hainitze garaipenak eskuratuta, eta gero beste garaian ere Binokurov eta beste txirrendulari handi batzuek ba gerturatu ziren, eta bueno, oso froga garrantzitsua da, eta bueno, geure Aimar han bertan genuen ere, eta horrela izan zen. Bai, hori da, eta bueno, ba oroitu behar dugu ekainaren 16an ba izanen dugula Omagarate martxa zikloturista, dagoeneko izen ematea irekia dago, eta bueno, ba txirrindularitza ere izanen dugu hemendik bi asteburutara igandearekin, be Samartzial jaien barrenean ba egitarauaren barrenean kokatuko da, ja bestak ospatzen hasiko dira, eta bueno, ba, horren bueltan ospatuko da hori. Ez dut nahi merituak endu, Iker Perezi, bigarrena izan zela kajarruralekoa, bigarren, eta Alex Diaz, hirugarren izan zela. Bila kajarruralekoak, bueno. Eta bai, joa, aipatu bezala, joa Magarate, bai. Froga, berera uste dut aste horretan Suizara joango dela, eta alere, ba, arinduko da froga, baina uste dut bere lekua izango dela beti, eta oso garrantzitsua dela, zeba, hortik kutsa txiki bat egiten da arrobian zat, irungo txirrendularien zat. Hori da, biltzen den diru guztia ez, klubaren zat izaten da. Eta garrantzitsua da hori, ba, garatzeko arrobia eta besteko du guztiak. Noski baietz. Ba, hori xe, txirrendularitzaren inguruko kontuak. Eta atzo ere Irunen, ba, Bidaso Atletiko taldeak antolatutako 5 kilometroko lasterketa ospatu zen, eta bertan, ba, emakumetan Elena Loio nagusitu zen, eta gizonetan berriz Unai Arroyo. Azken honekin, izan ginen, elmugan, eta bueno, adituko dugu ba, berak egindako balorazioan, bere garaipenaren inguruan, noski. Azken, nostra, nipanekin, Joseba, ba, azkeneko 300 metro baino lehenxio askatu behar nula, bestela beha, azkarra da, pistati dator, da, hasiera tipiskat estutzen saiatu naiz, baina ostra ondo aguantau du, eta bat faltan esan dut, venga, hemen dena utzi behar da, eta azkenen hori pixka kanbioa egin, ja entzun diot pixka tarnaz estuka, eta azkaudetenen, baina pixka mantendu, eta bat bazpar ere kontrolatzen jun, ez? Baina oso pozi pixka nekatuta hasieratik, lehengo astego karreratik, eta enekin oso ondo ritmo hautan nola ibiliko nintzen, baina hoi kontentu azkenen. Zen fido, Joseba Ola Etxea, bigarren zailkatu zen, eta zen fido, eta ezagun batek esan zidan, ba, esprina ikusiko dugu, bueno, eta torrez ere, entrenatzaile bat, Ricardo Jimenez, hain zuzen ere medikoak eta aipatu zidan, fuf, baino Unai Arroyo, a ber, iriste balima da berdin duta parikatua, endarra kaskarri ezen gotu, zeba, Rioxan, gara, hiruarren postu bat eskuratu egin zuen, joan den, astean. Eta Unai Arroyok bere leku hartu egin zuen, oso ondo ezagutzen du ibilbidea, eta azkenean, ba, argita garbi irabazi zuen Tolosarrak, eskualdean bizi dena, eta beste aizterkariak ikusi genituen ere, Gomez Arriba, obetzen prestatzen beste preskatukuntzen da, eta, bueno, jende ugari ere atzo, 500 bat, froga ezberdinetan, baina, bueno, boskako euskadiko txapelketa, goizeko 10etan jokatu zen eta Kolon ibilbidean iritsi zen eta Unai Arroyo garaipen askuratu egin zuen. Ba zorionak Bidasoa Atletiko taldeari ere bai, ba minbiziari buruz ere, ba hortxe kokatu dute froga hau eta laguntza maila eta osasun mailan ere, ba berera gaina esaten du zorionak alde horretatik eta Unai Arroyok beti maila ona erakusten du Bidasoaldean. Hori da. Eta arraunean ere, ba, Hondarribian atzo bertzeitzordu garrantzitsu bat izan zen, Gipuzkoako txapelketa jokatu baitzen bertan, eta emakumeak, Hondarribiako emakumeak seigarren izan ziren, Donostia Arraun lagunak irabazi zuen estropadan. Gizonetan aldiz, ba, etxekoak izan ziren garaileak, Hondarribiak irabazi zuen, Gipuzkoako txapelketa etxean, Hondarribian bertan, ospatu zen estropada hortan, Getaria eta Donostiarraren aintzinetik. Iñaki Bertizekin egoteko aukera ere izan dugu, eta, bueno, ba, berak kontatu digun, nola joan zen, estropada hori. Gustora egindako lanekin, estropada gogorra izan da, aurkariak oso zaila jarri dizkigute gauza, baina estropada boroia egin dugu, kompletua, eta azkenengo luzera fuerte iritsi geha, eta bandera lortu dugu. Gipuzkoako txapelketakin oso kontent, eta urteko lehen estropada garrantzitsu hauek ondo gauzak ateratzea, laguntzen du motivazioekin eta positiboki jarraitzeko. Bai, Getariaren aurrean, bigarren bai, postua, gero Donostiarra San Juan laugarren, hori bosgarren hor, bai. Forma, ekainean, emaitzak kontutan hartzea, ekainean aski komplikatu bai izaten da, baina, bueno, bai. San Pedro ere belokuan, Zumaia zazpigarren, Lapurdi zortzigarren, bai. Iritsi zen, eta gero Zarotz eta etza, bai, gizonezkoetan hori. Eta, kusuko du, orain datorren astean, Donostian, jokatuko da Euskadiko txapelketa. Mm-hmm. Eta gero, 15ean ere, jokatuko da Espainiako txapelketa. Orduan, ja, hori erabakiko da, eta gero izango da, ja, TKA liganen hasiera. Eta nesketan, bikingak, seigarren atzo. Mm-hmm. Ez dakit, Igor Cortesek pentsatzen zuen beste bota bat, baina nik uste dut, prestakuntza bideratu da dutela TKA ligarako, eta bere lekua izan zuzera, hor Luganienek bere maixotasuna erakutsi egin zuen berriz ere Hondarribiko uretan, eta Tolosaldea, eta Donostiarra hori jo, eta bueno, Zumaia Hondarribia aurretik, eta bueno, hori dena kontutan. Aurkeztuko da talde osoa, datorren 23an, normalean beti 23an izaten da, San Juan bezperan, Hondarribian, gizonezkoak, neskak, arrobiko talde guztiak, eta, bueno, ba, itzordua horregongo da, legution ere izan ditugu aulki mogikurrekoak azte honetan, eta, bueno, lehen txapelketa Hondarribia Arraun elkartearen zat, atzo etxean. Hondarribian eta jende ugari ere. Bai, bai, eta aipatzen duzu bezala, bueno, pasaren hortziralean ere aipatu genuen, bazkenean prestakuntza estropadak izaten bai. Direla, ez, demoraldiari begira edo, eta, bueno, ba, emaitzak ezin badira, guztiz kontuan hartu, bueno, ba, sensazioak izaten dire, bai. Ba, bertze kiroletan bezala, ez, haunitzetan aipatzen dugu aurre demoraldiko, ba, emaitzak edo jokatzen diren lehiaketak eta, bueno, ba, pixkat sensazioak ikusteko, prestaketa bai. Lana ongi doala ikusteko eta baliagarriak direla, baina, bueno, gero bai. Egietan, ba, denboraldian ikusten da ez, bakoitzan entrenatzailearen zato ona izaten da, bai, bai. Pixkat neurtzeko, badakite bai. Gero porrota bat etortzen aldela, no, edo oski, garaipen bai. Bat etortzen aldela, badakite hori, gora berakadak egoten direla, eta, bueno, zeozerk etortzen aldela. Baina, bueno, egia esan, aipatzen duzun bezala, ba, bueno, sensazio horiek, eta, bueno, errekuperatzeko modua, eta nik uste dut ere, ba, lekua proposatzela, eta etxean egin dutela bere lana, eta esfortzu handirik gabe, nahi esan bidaiari gabe, eta bar, eta bar, bueno, bere lekua hartu dutela, eta bere, txapel bat eskuratzea beti interesgarria izatea, beti interesgarria, eta nesken seigarren postua, ba, bueno, dinamika horretan dago orain talde hori, eta Iker Cortesek ala eta guztiz ere TKA ligako zira baino lehen aipatuko digu nola antolatua duen prestakuntza hori eta eske gero luzera bai. Uztailean eta abuztuan eta oraindik ere irailean kontxarekin eta bar, luzera hori nekea ematea. Baina bueno, hori da. Hortxe da kontua, bai. Lugainenen, neska donostiarrak, arraun lagunak, Gipuzkako txapelketa eskuratu zuen, eta Hondarribia arraun elkarteak ere bai, neskak, seigarren irir sailkatu ziren. Hori da. Eta pasaden larun batean, ba, Hondarribian ere, Jostaldi pilotalekoan, emakume pala txapelketaren finala jokatu zen, 9. edizioa ospatu zen, ospatu da aurten, 3 asteburuz segidan, eta azken asteburu honetan, larun batean hain zuzen ere goizez, finala jokatu zen, eta bertan, Agurtzane Berastegi Aizpurua, eta Loiola Zuazu Inarra izan ziren garaileak, erran bezala, 9. edizio honetan. Jardunaldi ederra izan zen, arrakasta ospatu zen eta, bueno, ba, erran bezala bertan izan ziren pilota eskolako pilotariak ere erakustaldia egiten eta bertaratu zirenak, ba, jaialdi ederraz gozatu ahal izan zuten, erran bezala. Ba, hasi berriak diren pilotari horien partidak ikusten eta gero, emakume pala txapelketaren final handi hori ikusten ere berriz ere, Agurtzane Berastegi Aizpurua eta Loiola Zuazu Inarra izan ziren bikote garailea eta zorionak beraiei beraz, hemendik. Kera eta parean elkarteek proiektu berri bat abian jarri dute aurten, emakumeok zast izena duena, kirola aitzaki hartuta, ba, Irungo emakumeak harremanak sortzea, euren artean eta saretzea du helburu eta, bueno, ba, bertze gauzen artean ere estereotipoak austea, eta, bueno, ba, beraien artean, ez, harremanak sendotzea ez berdintasunean. Gaur kera elkartera hurbildu gara, eta bertako kide den Palmira Dualdugu gurekin, baita parean elkarteko kide den Ainara López, eta bueno, ba, beraiekin izanen gara emakumeok zas proiektuen inguruan basolasten. Kaixo, zer moduz? Kaixo, osondo. Bai. Bueno, hasiko gara, hasieratik hasiko gara. Aipatu dugu emakumeok zast proiektu abian jarri zenutela orain dela hilabete batzuk, bi elkarten artean lankidetzan. Ez dakit, bueno, ba, nondik sortu zen edo beharren bat ikusi zenuten, ba, hau aintzinera eramateko edo, bueno, nondik hasi zen proiektu hau? Bueno, nik uste, berez, Palmira, gekera elkartetik jaso genuen pixka bat deia elkarrezagutzeko, eta bilera horretan konturatu ginen, ba, konfluitzen zutela, justo, bi, oza, elburu berdinak genituen bi proiektu. Ezta? Beraiek bazuten emakume jitu kirularien bizibilizazioaren inguruko proiektua, ja, egine eta martxan jarria eta hola, eta gu ari ginen ere emakumeak kirolera gerturatzeko proiektu baten baitan. Hortaz, ba, horren inguruan hausnarrean eta helburu bankomuna genuela ikusita, ba, proiektutxoa bururatu zitzaigun. Hori da, osea, guk iaz, ari, bueno, nahi genuen pixka bat, ba, Irunen elkarteko ba, erlazioak egin eta ezagutzea, eta hor izan zen lehenengo bileran, Ainara eta, bueno, parearekin, ba, nun sortu ziren, ba, harreman hoiek eta beharrak, ez? Eta orduan beharraren arabera, ba, ba sortu zen emakumeok zast. Aipatu duzue, bueno, emakumeak kirolera hurbildu nahi zenutela biak ere, eta kirola aitzaki hartuta, edo kirola aitzaki ona da, emakumeak ba, nola baitere harremantzeko, harremanak sortzeko, saretzeko? Bai, beno, eta proiektua ikusita, ikusi dugu baietz, baietz, ez da? Bada, kirola oso maskulinizatua dagoen espazioa da, nahiko teknifikatua ere bai, ez? Osa, profesionaltasun gorena beti agertzen da medioetan, beno, baino bada ere espazio gozagarri bat, ez? Eta askotan emakumeak bakarrik egitera usartzen ez garen gauza bat bada ere. Hortaz, beno, ba, ikusten genuen aitzakia elkartzeko eta elkarrezagutzeko eta saretzeko modu baten edo bestean. Ez dugu aipatu, baino, beno, gu hau bultzatu genuen, baina gonbidatu genituen ere bai Irungo udalak duen programa batean parte hartzen duten emakume etorri berriak ere bai eta parte hartu dute proiektuan. Hortaz, hor beste helburu bat batzen da, kaso guretzat herriko herrian gauden emakumentzat ez dena dela ere bertako klubak ezagutzeko aukera. Ez, osea, espazio hietara beste modu batean gerturatzeko aukera. Eta horretarako ere balio izan du. Bai. Osea, azkenean, emakumeen partez, osea, guk bilatu dugu onura, osea, gauz bat beraientzako ona izango zela, kirola egitea eta beste batetik ba beste sare eta beste harremanak sortu hemengo jendearekin, ez bakarrik lengu zinen artean edo familiaren artean, baizik eta beste emakumeekin eta azkenean lortu dugu. Mm-hmm. Osea, azkenean kirol batean agian juntatu gara 5 6 kultur desberdin eta etorri diren emakumeak azkenean zenbakiak handiak izan dira. Handiak izan dira. Eta ba gogoak, ez? Ikusi ditugu hor. Bai, eta azkenean nik uste dut badela ere guztiok batera zerbait berrira aurre egitea hori, ez? Urduritasun horiek elkar konpartitzea, ez? Edo inoiz egin ez dugun zerbait elkarrekin egitea badu lotzen duen zerbait edo. Egia da, unitzetan aipatu dugu, ez? Elkarrekin gaudenean ba indartsuagoak garela, noski, eta ausartagoak ere nolabait errateko aipatu duzu, ez? Gauzak egitera laguntzen gaitu horrek eta agian ere, aipatu duzu, ez? Batzutan kostatzen zaigula bakarrik zerbait egitea eta agian ere ikusten duguna, kirol klub batera apuntatzerakoan, ez? Ez dugu profesional mailan aritu nahi eta agian hori da, ez? Dugun pentsaera, baino kasu honetan bakarra da kirolaz gozatzea eta elkarrekin egotea, ez? Eta hori da igual jendeak emakumeak batez ere, gehiago animatzen dituena, zuengana hurbiltzera. Aukera bat da. Osea, aukera bat da beraientzako eta ezagutzeko ere bai beste modu batean ongi pasatzea. Ez, eta jakiteko ere bai, empoderamendu bat ematea zen lan izugarri egiten duten kirolak, hemen, ez, Bidasoan. Eta hor daude emakumeak egiten izugarrizko lana, klub ez geratzeko hor, eta, osea, lana izateko, ez, eta hori, emakumeak ere bai, joatea, eta azkenan ez da erresa. Eta, punts hori, gure artean, proiektu honekin eman diogu ere bai. Eta agian, ez dakit, emakume bat joango da rugbira noizbeinka egitera beraiekin. Ez, eta hori da onena. Guk ez egotea, baino beraiek egitea. Eta berez hori gertatu da. Gertatu da eta adibidez atxiki pilota eskolak emakumeen taldea sortu eta emakumeak zazten parte hartu duten bi emakumi marrokiar jarrotorriako bat eta beste bat irundarra apuntatu dira taldera, badakigu beste emakume bat alokatu duela piragua gero bere kabuz joateko. Bai, hortaz bada hori espazioetara gerturatzea edo ipikakoak esaten zigunean etor zaitezkete edozein momentutan zuen familiarekin ikustera, ez, edo rugby partiduak daudela herrian. Hori ezagutzea soilik bada, ez? Eta herriaren parte sentitzeko edo zer egiten den, ez? Ere bai. Aunitzetan aipatu dugu, emakumeok falta duguna, arloa aunitzetan eta kirolean ere bereziki, erreferenteak direla. Eta horrela ere, erreferenteak ezagutzen dituzue, aipatu duzu ez, kirol klubak ezagutu eta bertan dauden emakumeak ezagutzen dituzue, eta zuengana hurbiltzen diren emakumeek ere, nolabait, hor irudi bat dute, edo pertsona kontaktu bat, ez, erreferente gisa edukitzeko eta ikusteko, guk ere edo zeinek, ez, posible dula, ara iritsi nahi badu. Bai, azkenean aukera hori ematea eta guk izatea hor kontaktua beraiekin, ez? Hemen gaude nahi desunarako eta eske harreman superonak atera dira hemendik eta zaintzea ere bai gure artean, ez? Aber ze beharrak dauzkagun eta zerreman aldizut nik zuri hori ondo egoteko, ez? Edo nahi baldin baduzu ipikako zenbakia, guk gure artean lotura horiek egitea, ez? Bai, eta gero esan klubetatik ere asko zaindu gaituztela. Ere, ez? Osea, oso goxo hartatu gaituzte, egokitu dira gure beharretara, ez dute egin horrelako, ez? Ber gustora sentitzearen espazioa eta nik uste dut ere aldebiko aurreiritzi aurpurketa ematen dela ere, bai, klubekiko, ez? Ba, klubak igual zerbait ertxia direlaren aurreiritzea apurtzen da, eta askotariko emakume ezberdinen jarrerak eta ezagutzea ere apurtzen du. Ez? Ba, ze izan dezakegu, zer berdur sortu zaizkigu, eta, ba, ez da horrela. Hori da. Osea, agian egia da institutoetan emakume hituak oso gutxi egiten dute kirola, osea gimnasia asignatura hori kilikolo, ez? Eta jo, ba hor ikustea profesional bat emakume hitua ba nahi du, egiten du, galdetzen du eta motibatuta dagoela, ba gean da lehenengo harreman hori pertsona hitu batekin, ez? Eta bueno, ba harreman nona bat izan da. Eta hori ere bai, ba, hor apurketa batzuk daude, ez? Hor. bai. Eta gero gure artean ere bai, ez? Ba, beloarekin doan emakume batekin harreman natural bat edukitzea, akaso beste espazio batzuetan, ez? Edo kirola egiten ere bai, ez? Ikusi daiteke. Eta detektatu ditugun gauzen artean, pues, beno, ba, kuriosidade batzuk, badire, badibidez, Moldaviako emakumeak, ba, oso gutxik dakitela igeri egiten. Eta bueno, pues beraien herriko errealitatea bada, ez daudela igerileku publikoak, ez dago itsasorik. Hortaz, ez daukate eta adibidez, hor behar bat detektatu dugu, ez? Ba, akaso kirol teknikariari ere helaraziko dioguna, esanez ba bitu, ez? Hemen badaude emakume batzuk igeri egiten ikastea ondo letorkiela, ez? Aukera egonez gero zen ba, uretako ekintza batzuetan ezin izan dute parte hartu. Beharrezkoa delako, ez? Eta bai, horrelako gauzak detektatzeko ere balio izan du. Bai, osea, gure kasuan estudio batean agertzen da emakume hijituak daukatela 10-15 urte esperantzia gutxiago bizitzan. Eta hor, ba, horregaitik ere bai gure kabuz hasi ginen egiten ba zerbait hori aurre egiteko, ez? Eta kirol azkenean ba gauz oso potentea da. Eta hortik ere bai abiatu ginen emakumeok zast sortzeko. Batu duzue, ba, kirola hitzaki hartuta, hainbat gauza lortu dituzuela, ba, tartean estereotipoak austea, edo, bueno, ba, emakumeak ahalduntzea noski, eta horren arira ere, ba, zenbait, ba, hiri honetan, ez, emakumeek dituzten behar batzuei ere aurre egiten jakin duzue edo saiatzen ari zarete, ez, adibidez, aipatu duzu, ba, Moldaviako emakumeek ezakitela igeri egiten, eta hor, behar bat dago, agian, klub batera apuntatzeko aukerarik ez dute, ba, kostu bat dulako horrek, eta gian ezin diotela horri aurregin, eta zuek espazio bat sortzen ari zarete, non emakume guztiak bertan dauden, han posible diren egon, edozein baldintzatan, edozein jatorritik heldu dela ere, edozein kulturatik, ez, edozein bizi esperientziatik, eta gauza honiz lortzen ari zarete, ez? Bueno, hori zen gure helburua, eta azkenean, ba, akaso oso potoloa dirudien zerbait, bueno, gu oso modu naturalean bizitzen ari gea, ez? Ezakit, bai da, askotan, lehen nuen ikustu dut aipatu dela, ez? Gauza berdinari aurre egitea, askotan, ba, bueno, guazen hausnartzer, ez? Ostra, pues batzutan, elkarrekin zerbaitera aurre egitea, pues, zuk esan dako helburu asko betetzen ditu. Ez dugu esan, baina bai, Gipuzkoako Foru Aldundiak diru laguntza aurkeztu genuen, eta beraiek finantziatu dute proiektuan, nik uste dut garrantzitsua dela aipatzea. Eta horregatik ere, izan alda doainik, ez? Doakotasun hau, beste gauza askotara zabaltzeak ikuste dugu bai oso beharrezkoa dela, ba, bakoitzaren arabera parte hartu ahal izateko, zen baditugu berez emakumeak, eta beno, eskola kirolatik hasita esaten duten datuak emakumeak kirol gutxiago praktikatzen dugu, txikitatik. Gero nera bezaroa iristen da, eta ondo Palmirak ondo esan duen bezala, emakumeak ere gutxiago parte hartzen dugu, eta gero helduak garenean, ere bai, ba, zaintzak direla, edo gauza asko, hortaz, pues, bada, gu uste dugu behar bat, hau bultzatzeko, eta horrelako espazioak bultzatzeko instituzio publikotik, ez? Den, datuak hor daude, ez? Hor daude, eta horrekin apurtzeko estrategia ezberdinak daude, eta hau bada bat. Gehigarria baduena gure artean ezagutu eta aurre egiteak apurtzea asko, asko. Bai. Bakarrik elkartzea gozatzeko gogoak. Listo. Bai. Hori da garrantzitsuena eta horrela gozatu dugu, Osea, benetan, azkenekoan izan zen como ai, azkenekoa izango da, ez? Ja ez diot ikusiko berriz. Ba, gian, bai, osea, batzuekin bai Irunen, Paseo Kolonen edo topatu gea. Baino nostras. Osea, oso ondo pasa dugu eta gogoekin, ez? Joaten ginen ikustea emakume hori eta ber ze nolako kirola tokatzen zaigu, ez? Osea, disfrutatzeko. Aipatu behar dugu, ba, hilabetean behin elkartu zaretela, kirol ezberdinak probatzeko, bat artean uste dut probatu duzuela pilota, hipika, errugbia, eskubaloia... Ba. Eta horretarako, ba, klubekin harremanetan jarri zaete, proiektua pixka eta saldu ez, eta bueno, itzordu bat finkatu. Ez dakit zerbaitengatik edo arrazoi batengatik edo erabaki dituzuen kirol hauek, edo bueno, joaten zarete ba, probatzen eta gauza desberdinak probatzen edo... Bueno, nik uste dut mix bat izan dela, bi gautzena. Bai. Alde batetik, bueno, bai hasi ginen, emakumeen parte hartzea bultzatzen duten klubetatik, pixka bat, ez? Ba, izan daiteke rugbia bere emakume taldearen erronkarekin, atxiki pilota eskola, ere bai beraien ikuspuntu feministaren gatik, edota Santiago Tarrak ere bai, bez beraien apostuarengatik, ez? Eta hoiek bai, gero egonda ere galdetu dugula, zer nahi zuten emakumeak? Bai. Ez? Hori da pixka bat, zer gustatuko litzaizuek egitea, ez? Eta hori ba adibidez, hoietako bat izan zen padel surf eta bidean ba surf teknika topatu dugu ere bai, oso ondo, oso harrera polita egin ziguna eta oso lagungarria, zeren hor bai, ba egon ziren momentu batzuk. Bai. Ez, itxasoan bai. Mapatean, ez? Hor, hau oso polita izan zen neska batek esan zuen, ez? Ze... Bai, osea, azkenean segurtasun bat euki behar dezu, kando estaz en lanada, sin ber tierra. Ez, eta gainera, ba, zuk pertsona bezala, ba, ansietate batzuk, edo zure bizitzako momentu ez on batean, ba, hor zaintza bat ematea, ba oso espezial egin zuen momentu hori, ez? Eta super eskertuta geunden, zeren azkenean pertsona hori, ba, bueno, gure karguan zegoen, ez? Eta bueno, ba, pertsona batzuekin, klub batzuekin, bueno, guztietan, baina zainketa bat egon da. Ez, eta ulertu dute gure gakoa, ez? Ez, zen, bueno, egiten dugu, hau, ez. Osa, benetan, zaindutak, eta estereotipo hori gabe, ez? Osa, ezagutzen nahiarekin, ez? Egon dira lider, kiroleko liderrak, eta, ba, super eskertutak, zaintza hori sentitzearakoan, ez? Super polita. Gero ere jaso ditugu eskaintzak, bueno, en plan, ez jo, gustatuko litzaiguke parte hartzea, eta justo, pues, aurten hauek egiteko aukera izan dugu, baina, bueno, gu bai, hemendikan bai esaten dugu, ba, proiektua, guretzat proiektu kutxun polit bat izan dela, eta aurrera egiteko zen, beharra dago. Ordutegi oso zehatz baten jarri genuen, baita ere, ba, jakinda, bai, zaintza lanak gurutzatzen direla, eta askotan... etorri berri diren emakumeen baldintzak ez direla egokiak, hortaz ostiral goizetan egiten genuen horri badakigu mugatzen duela asko. Buelta bat emango diogu ea bi eskaintza ezberdin egin ditzakegun edo beno. Eta horrela ere beti 15-20 emakume elkartu gara. Ordutegi zail batean. Hortaz beharra badago, gogoa ere bai gure aldetik eta gustatuko litzaiguke jarraitzea. Bai, noski, osea, gure parte zapostu guztia egin dugu, eta gainera esperientzia piloto hau izugarri atera da, hasi que urren urtean izango da hobeto, lortzen baldin badugu, hobeto. Eta maitzeko nik esan nahiko nuke ere bai, jazta, usten bai guztute mikroa guri. Amaitzeko esan nahiko nuke ere bai, azkenean ez, mai honetan hasi zela ez, astapena eta jo, guretzat parean elkartaren zat adibidez, kera elkartearekin egin alizatea eta pues ez, ze ondo funtzionatu dugun, ze konfiantza maila bata eta besteak egiten duen lanarekin, ba, guretzat altxor bat bilatza izan da, ez? Osea, ere herrian gauden elkarten arteko saretzea ere eman dela. Bai. Bai. Osea, guretzako ere bai. Eta mai honetan hasi ginen eta mai honetan bukatzen dugu etapa hau eta gainera hori da, osea, batzuetan elkarte batzuk objektibo berdina daukate, baina bidea edo nola egitea desberdina da, ez? Eta ba, parean guretzako, osea, kera elkarterako oso erresa jarri ditu guztiak eta bueno, ba, gauz batzuk sortu direnean, ba, konfidantzaz mai gainean jarri dugu, hitz egin dugu. Ez dira izan hainbeste, baino oso ondo, osea, gustora eta placer bat izan da konpartitzea esperientzia hau. Bai. Ba, bueno, balorazioa galdetu behar nizue, baina uste dut ez dela behar, dagoeneko erran duzue, ba, balorazioa hitz positiboa egiten duzuela, ez, emakumeok zaz proiektu honen inguruan, aintzinera begira ere, ba, bueno, baduzue ilusioa eta gogoa ba, aintzinera segitzeko proiektu honekin, eta, bueno, espazio, aipatu zuen, espazio seguru hori eta ba, eskaintzeko, ez, Irungo emakumei, elkartzeko, elkar ezagutzeko, eta, bueno, nahi gabe ere, hemen grabatu dugu, ez, espazio nahiko simboliko batean, eta, bueno, alde horretatik ere pozten naiz, ba, horrela izatea, eta, bueno, ba, aintzinera begira, oraindik ere zehaztu gabe dago, ez, zer eginen duzuen, baina pesatzen dut, horren berri ere emanen duzuela, horrela, bada, ez, zerbait gehiago sortzen baldin bada. Hori da, ba, gure sare sozialetan jarriko dugu, eta noski ba, herriko komunikabidetara ere bidaliko dugu. Bai. Hori da, segi Instagramen, parean elkartea eta kera elkartea, eta hor ja, berri guztiak. Bai. Ederki, ba, hortxe utziko dugu, interesadutenek ba, horre zuen sare sozialetan adi egotea, eta, bueno, ba, erakutsi duzue, agitzongi basatze duzuela elkarrekin, eta, bueno, ba, ea emakume gehiago animatzen dien zuekin egotera eta kirola praktikatzera. Eta, bueno, ba, bertze gauza haunitz lortzeraren noski aipatu duzuen guztiarekin. Ba, mila esker, Ainara eta Palmira, gurekin egoteagatik, eta egonen gara. Vale, mila esker. Mila esker. Eta bukatzeko ba, Euskal Futbol talde nagusien berri ere emanen dugu, Lemaiako emakumei dagokionez, Athleticek eta Eibarrek bana berdindu zuten asteburuan elkarren kontra jokatutako derbian, bigarren mailan berriz, gizonetan Eibarrek 4-3 garaitu zuen atzo Oviedo, eta Morebietak berriz bat eta gutxi galdu zuen Mirandesen kontra. Denboraldia bukatuta, Eibar sailkapeneko 3. postuan kokatu da, eta Morebieta berriz, 19. horrela azken hauek mailaz jetxiko dira, maila galduko dute, eta lehen ref mailan arituko dira, heldu den denboraldian beko mailara bajatuko dira erran bezala, eta Eibarrek berriz ba promozioa jokatuko dute orain, eta Eibartarrek ba lortu dute eskubide hori, lehen mailan egoteko aukera jokatuko dute Oviedo eta Espainolen kontra, ez da erraza izanen, baina hortxe dute beraien eskuetan heldu diren asteburuetan jokatuko duten promozio hori erran bezala lehen mailara igotzeko aukera izanen duela Eibarrek. Eta azkenik promozio ari garela, ba, bigarren ref mailako Barakaldok lortu du igoera, lehen ref mailara igotzea hain zuzen ere Orihuelaren kontra jokatu du bi partiduetan igoera fasea, eta beraz Barakaldo lehen ref mailako taldea izanen da heldu den denboraldian, bigarren igoera segidan du taldeak, pasaden urtean lortu baitzuen 3. mailatik 2. ref mailara igotzea, eta orain berriz ba denboraldi bikaina eginda, lehen aldiz 2. ref mailan aritu den honetan, ba lehen ref mailan egoteko eskubidea lortu dute Barakaldoko jokalariek, eta beraz, ba erran bezala helduen urtean lehen ref mailan ariko da, tartean ba Amorebieta, Real Unión edo Osasuna Promesas taldeen kontra. Beraz, Euskal Herriko 4 talde izanen ditugu bertan lehen ref mailan, eta bueno, ba pozgarria da hori, batez ere ba Barakaldorentzat, erran bezala 2. igoera segidan duelako aurtengoa. Hey.